program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 18 kwietnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Obama nie dowierza Putinowi, premier Jaceniuk ma jednak nadzieję, że Rosja zostawi Ukrainę w spokoju. Nie żyje Gabriel Garcia Marquez, jeden z największych pisarzy XX wieku. Górnicy z kompanii węglowej zapowiadają na środę masówki. Na początek tego serwisu wątpliwości Baracka Obamy, czy Moskwa dotrzyma swoich zobowiązań w sprawie rozładowania napięcia we wschodniej Ukrainie. Podczas wczorajszych rozmów w Genewie wszyscy ich uczestnicy, czyli szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, postanowili, że podejmą kroki służące deeskalacji, ale amerykański prezydent po tych rozmowach podkreślił, że Zachód musi mieć w zanadrzu sankcje wobec Rosji. Barack Obama wyraził nadzieję, że za deklaracjami w sprawie uspokojenia sytuacji we wschodniej Ukrainie pójdą czyny. Pytanie brzmi, czy Rosjanie użyją swoich wpływów, które do tej pory wykorzystywali do destabilizacji, w pozytywny sposób, co doprowadzi do wolnych wyborów, decentralizacji i ustabilizowania gospodarki Ukrainy. Obama dodał, że wcześniejsze działania Rosji nie dają pewności, że władze w Moskwie dotrzymają zobowiązań. Amerykański prezydent dodał, że Zachód powinien być przygotowany na kontynuowanie przez Władimira Putina dotychczasowej polityki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O stanie konfliktu na Ukrainie nie wierzy też eurodeputowany Platformy Paweł Zalewski. Polityk radzi się wsłuchać we wczorajsze przemówienie prezydenta Rosji. Szuka tego, co połączy go z narodem rosyjskim i to działa. Widać wyraźnie, że Rosjanie to kupują, że oczekują dalszej ekspansji. Jest mowa o związku trzech bratnich narodów, a właściwie jednego narodu, tylko w trzech częściach: Rosjan, Białorusi, Ukrainy. Narodu, który jest poddawany ofensywie NATO. I on wyraźnie powiedział, że NATO jest blokiem wrogim, który atakuje Rosję i przed NATO trzeba się bronić. To oznacza bardzo poważne konsekwencje. Według Pawła Zalewskiego ostatecznym celem Władimira Putina jest destabilizacja Zachodu i Unii Europejskiej. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk ma jednak nadzieję, że Rosja wycofa swoje siły z jego kraju i w końcu pozostawi Ukrainę w spokoju. W wieku 87 lat zmarł kolumbijski pisarz i noblista Gabriel Garcia Marquez. Autor 100 lat samotności miał od dłuższego czasu problemy zdrowotne. Cierpiał na odwodnienie, infekcję dróg moczowych i płuc, ale wyszedł ze szpitala 9 kwietnia i miał dochodzić do zdrowia w domu. Gabriel Garcia Marquez jest jednym z największych autorów języka hiszpańskiego, porównywanym z autorem Don Quixota. Jego powieść 100 lat samotności, uważana za jedną z najważniejszych, sprzedała się w 50 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na 35 języków. Autor blisko 20 książek znany w Ameryce Łacińskiej jako Gabo od dziesiątek lat mieszkał w stolicy Meksyku w dzielnicy Coyoacán, która wcześniej była domem dla Fridy Kahlo, Diego Rivery i Lwa Trockiego. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Śmierć Marqueza opłakuje także bardzo bliska sercu pisarza Hiszpania. W Barcelonie mieszkał 6 lat. Opinie, że Gabriel Garcia Marquez przywrócił światu literaturę hiszpańskojęzyczną, wielokrotnie wyrażało wielu hiszpańskich pisarzy. Dlatego trudno się dziwić, że na wieść o jego śmierci przerwano programy w większości stacji radiowych i telewizyjnych. W Hiszpanii twórca najbardziej był związany z Barceloną. Tutaj napisał Jesień Patriarchy oraz niewiarygodną i smutną historię niewinnej Erendiry i jej niegodziwej babki. Gabo umarł, jesteśmy smutni, tytułuje barcelońska La Vanguardia. Autor artykułu przypomina jednak powiedzenie Marqueza: nie płacz, że się skończyło, ciesz się, że się wydarzyło. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To jedyny dzień w roku w Kościele katolickim, w którym nie ma mszy. Zamiast niej jest liturgia przypominająca o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Dziś Wielki Piątek, dzień największej żałoby. Wieczorem ulicami wielu miast przejdą uczestnicy Drogi Krzyżowej. To także dzień ścisłego postu. Także wyznawcy prawosławia obchodzą dziś uroczystość Wielkiego Piątku, ale w tym dniu w cerkwiach nie odprawia się liturgii. Wczesnym popołudniem odbędą się procesje, potem nabożeństwa i adoracja grobu pańskiego, czyli płaszczanicy. PiS 31% głosów, Platforma Obywatelska 27%, SLD 8%. Tak zakończyłyby się wybory do Europarlamentu, gdyby odbyły się na początku kwietnia. Z sondażu TNS Polska wynika, że tylko te trzy partie miałyby swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Pozostałe nie przekroczyły progu wyborczego. Badanie zostało przeprowadzone od 4 do 9 kwietnia. Wzięło w nim udział prawie 1000 osób. Górnicy zapowiadają na środę masówki. To reakcja na uchwały zarządu kompanii węglowej, który przyjął uchwałę właśnie wstrzymującą od 29 kwietnia do 5 maja pracę należących do tej spółki kopalń. Przyczyną takiej decyzji zarządu kompanii węglowej jest oczywiście gwałtowny spadek sprzedaży węgla. Do tego stopnia, że zwały zamiast maleć musiałyby wzrastać, co jest oczywiście niedopuszczalne. Wyjaśnia rzecznik kompanii węglowej Zbigniew Malej. Związkowcy obawiają się, że w dalszych planach zarządu jest dłuższe, bo aż miesięczne postojowe dla czterech kopalń. Taka decyzja może mieć katastrofalne skutki, ostrzega szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. To będzie likwidacja kopalń, bo konia z rzędem temu, kto te kopalnie później uruchomi. Wszystkie z tych kopalń to są kopalnie, które mają duże zagrożenia. W najbliższą środę w kopalniach zostaną zorganizowane spotkania informacyjne dla górników, czyli właśnie masówki. To był serwis Trójki. Dziś cieplej do 16 stopni w centrum i 18 na Podkarpaciu, tylko na wybrzeżu i na krańcach zachodnich około 10 i tam najwięcej deszczu, ale przelotnych opadów można spodziewać się w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Trud istnienia. Jest taka książka. Napisał ją profesor Kazimierz Dąbrowski. Ja tę książkę mam przed sobą. Zapomniana książka, zapomniana postać. Takie słowa zapomniane kojarzą się z nim. Humanista, mędrzec. Napisał książkę Trud istnienia. I myślę, że doskonale wiemy, o co chodzi. I myślę, że teraz Wielki Tydzień, Wielki Piątek, to są takie dni, kiedy no, on jest szczególnie dotkliwy, prawda? Trud istnienia. Chciałbym o tym z Państwem dzisiaj porozmawiać i zapraszam. Dobrze to znamy, prawda? No i dobrze, że to znamy, bo inaczej się chyba nie da. Na pewno lepiej niż tak, jak teraz Państwu przeczytam. To jest wiersz Miłosza z jednego, no, może to jest jego najpiękniejszy tom. Mam na myśli to, napisane już u schyłku życia. Tam jest taki cykl, który nosi tytuł O. Każdy z tych wierszy, chyba czterech, albo pięciu, czterech, tak się właśnie rozpoczyna od tego wykrzyknika, westchnienia. O! Trzy z nich to są frazy, czyli opisy obrazów. I jeden chcę Państwu zacytować. To jest opis obrazu Edwarda Hoppera, Pokój hotelowy. Kojarzą Państwo Hoppera, prawda? Te takie postacie ćmy, prawda? Takie jakby z fotografii samotności, tkwiące gdzieś w jakichś pejzażach, w izolacji. I ten tekst jest następujący. O! Jaki smutek nieświadomy, że jest smutkiem. Jaka rozpacz nieświadoma, że jest rozpaczą. Kobieta kariery, obok jej walizki. Siedzi na łóżku półnaga w czerwonej halce, uczesanie jej nienaganne. W ręku ma kartkę z cyframi. Kim jesteś? Nikt nie zapyta. Sama też nie wie. Niesamowity i przejmujący wiersz. Nikt nie zapyta. Sama też nie wie. No jak nie wie, to

najmniejszy oddział świata. Najmniejszy, ale jednak oddział. No i w tej nocy, w ciemności, w poczuciu trudu istnienia, no jednak coś jest. I to jest przesłanie Kazimierza Dąbrowskiego. Jeszcze o nim powiem za chwilę, ale teraz chcę powiedzieć kilka słów o Marquezie. Umarł wielki pisarz. Są tacy ludzie, nawet ich znam osobiście, moja siostra na przykład do nich należy, którzy przeczytali 100 lat samotności kilkanaście razy. 15 lat temu mniej więcej Beata mi mówiła, że na liczniku ma 18 razy. Nie wiem ile teraz. I chcę Państwu odczytać, przypomnieć fragment, początek tej książki, bo on jest tutaj, jest oddział, wojsko i Aureliano Buendia, czyli pułkownik. I książka zaczyna się tak. Wiele lat później, stojąc naprzeciw plutonu egzekucyjnego, pułkownik Aureliano Buendia miał przypomnieć sobie to dalekie popołudnie, kiedy ojciec zabrał go ze sobą do obozu cyganów, żeby mu pokazać lud. Makonto było wówczas niewielką osadą, 20 chat z trzciny oblepionej gliną, zbudowanych na brzegu rzeki, której przezroczyste wody bystro toczyły się po gładkich, białych kamieniach koryta, wielkich jak jaja przedhistorycznych ptaków. I tu jest to zachwycające zdanie. Świat był jeszcze tak młody, że wiele rzeczy nie miało nazwy i mówiąc o nich trzeba było wskazywać palcem. No i takie cuda są ciągle w tej książce i nie tylko w tej. Jest takie słynne, no już nawet zbanalizowane zdanie, nie pamiętam z której książki Marqueza, mniej więcej takie: nie płacz, że się skończyło, tylko się uśmiechaj, bo się zdarzyło. Albo jak inny ktoś, no, mądry człowiek, mój znajomy, powiada tak: minęło, ale było. I to jest właśnie chyba to przesłanie. No, nawet w takiej sytuacji mamy jakąś szansę. No ta szansa polega właśnie na tym przesłaniu. Minęło, ale było. Dobrze, ale było. W porządku, ale było. To jest cofnięcie się do tego miejsca w czasie, do tego miejsca w życiu, kiedy świat był młody i nie miał nawet przedmioty, zjawiska nie miały nawet nazw. To jest ten zachwyt. Może to jest to. Może to jest to, o czym mówił, jakaś postać tego, o czym mówił Kazimierz Dąbrowski, że przez ciemność się rozwijamy, że coś z tego wynika. Dezintegracja, ale pozytywna. Inaczej się nie da, inaczej nie można. To jest ten dystans do świata, do życia, do samego siebie, o czym też pisał Miłosz. O tym jeszcze za chwilę Państwu powiem. Czyli co, zapraszam. Jakby Państwo chcieli zadzwonić, proszę napisać, proszę pomilczeć też. Zapraszam, 7 trójek. o Dąbrowskim, o Kazimierzu Dąbrowskim dwa słowa. Przyniosłem dzisiaj Trud istnienia, tę książkę, która jest taka ważna, myślę, i zapomniana. Niestety. I on powiada tak, pokazuje tutaj... O, szukam cytatu, chyba tu będzie dobrze. Powiada tak, dążenie do rzeczywistości, bo to jest ta teoria dezintegracji pozytywnej, prawda, że przez ciemność, przez kryzysy. Dążenie do rzeczywistości wyższego poziomu, właśnie tak to się odbywa, może być wyrazem potrzeby znalezienia najgłębszych, całościowych odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne. Może być też wyrazem, uwaga ciekawe, świadomych lęków związanych z poszukiwaniem wyrazu dla rosnącej wrażliwości i talentów w różnych dziedzinach sztuki, gwałtownego zwiększenia tej wrażliwości, coraz głębszego rozumienia piękna. I tutaj pisze o różnych artystach i twórcach. Na przykład pisze o Kierkegaardzie, filozofie duńskim, takim prekursorze egzystencjalizmu. Bardzo upraszczam, przepraszam. I teraz znowu zacytuję te dwa, trzy zdania z tego jego tekstu Kazimierza Dąbrowskiego. Kierkegaard ostatecznie wcielił lęk do własnego rozwoju. Swój rozwój widział w ścisłym, niemal organicznym związku z lękiem. Lęk i depresję traktował po pewnym czasie jak przyjaciół. Bojaźń i drżenie zawierały elementy drażniące i przygnębiające, a jednocześnie pobudzające i odkrywcze. Rozwijały jego psychiczne środowisko wewnętrzne, także problemy śmierci i nieśmiertelności stały się dla niego ważnymi kwestiami do rozwiązania, kategorycznymi imperatywami jego własnej egzystencji. Zaprzyjaźnił się ze swoim lękiem. No jest to jakiś sposób trudny, ale się czasem daje. No dobrze, zapraszam. 7 trójek. Pęknięcie w ścianie policzyłam z pająkami razem. Gdy zamykam powieki, widzę ferie barw. Fleszy z przejeżdżających aut rentgenują moją kołdrę i psa. Pokój obok jest pełny zła. Na klatce głosy idących do pracy, wracających z kolonii i z pogrzebów. Ciszy randolas robi już obroty dwa. Pokój obok jest pełny zła. Pokój obok jest pełny zła. sierpień, czy na kanał kukra. Pokój obok jest pełny zła. Czy gęsty sierpień, czy na kanał kukra. No mówiłem o tym oswajaniu lęku i zaprzyjaźnianiu się z nim. No, no być może to jakoś było na temat. Inny sposób. No znowu otwieram tom Czesława Miłosza To i tam jest taki wiersz, który jest zatytułowany Rok 1900. I on się zaczyna tak. I to jest może ta droga. Wydobyć się z myśli o własnej osobie. To pierwsza rada w depresji. Przenoszę się dlatego w rok 1900. No i dalej, no może jeszcze zacytuję jeden wers ważny, ale jak porozumieć się z państwem umarłych? Ale te dwa, ten dystych początkowy, wydobyć się z myśli o własnej osobie, to pierwsza rada. No właśnie, to myślę, że to jest bardzo dobra rada. I myślę, że też jest tak, że to naprawdę jest źle, kiedy zacytuję ten wers ostatni, kończący ten opis obrazu, impresję na temat Edwarda Hoppera. Kim jesteś? Nikt nie zapyta, sama też nie wie, bo nie chce wiedzieć. Jeśli chce wiedzieć, to znaczy, że musi się z tym trudem istnienia tytułowym z książki Kazimierza Dąbrowskiego i tak bardzo mocno przez nas często doświadczanym, myślę, że w Wielkim Tygodniu szczególnie, musi się jakoś z tym mierzyć i coś spróbować zrobić, jakoś się zachować, jakoś się odnieść do niego. Te dwie rady są zupełnie niezłe, prawda? Ta na przykład, żeby się wydobyć z myśli o własnej osobie, spróbować w każdym razie. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Witam Panią Joannę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Darku. Witam serdecznie. Ja na Złodzi rozmawiałam z panią wstępnie i tak miałam dylemat, czy to nie będzie zbyt banalne, bo ja już chyba z tą sprawą dzwonię, może nie często, ale latam ją może w niektóre audycje. No akurat się okazuje, że ona doskonale pasuje, ta moja sprawa, do różnych audycji. Mianowicie, wie pan o co chodzi, ja jestem osobą na dzień dzisiejszy niewidzącą, natomiast no widziałam długie lata normalnie. I teraz tak, dla wielu osób wydawałoby się to ogromnym nieszczęściem. Natomiast ja w trakcie swojego życia znalazłam coś takiego, co pokazało mi, że nie to widzenie nie jest nieszczęściem, tylko to, co mnie obecnie spotkało, jest dla mnie ogromnym szczęściem. I po prostu umiałam to jakby zauważyć i stwierdziłam, że no bardzo fajnie, dostałam dwa życia w jednym. Dostałam życie przed, prawda, czyli osoby widzącej, młodej, potem młodej dziewczyny, potem młodej matki. No i w pewnym momencie stało się to tak, jak się stało, przestałam widzieć. Zdobyłam zupełnie inny zawód, gdzie ktoś, kto by mi powiedział dużo, dużo wcześniej, że będę ten zawód uprawiała, to bym się puknęła w głowę i powiedziała, no to w ogóle to jest niemożliwe. No, a się okazało, że przyniosło mi to tak dużo szczęścia w tej chwili, że jestem na dzień dzisiejszy dużo, dużo bardziej spełnioną kobietą niż kobietą niewidzącą, dodajmy, niż byłam dziewczyną widzącą. Po prostu umiałam to zobaczyć. No jeszcze nie wiem, jakby to wytłumaczyć dokładniej, ale po prostu dostrzega się, jeśli się chce popatrzeć naokoło, no bo wzrok to nie tylko patrzenie, tak, ale mówi się widzimy, to przecież widzimy nie tylko wzrokiem, tak? Ja się śmieję, że takie popularne, głupie powiedzenie, trochę widzący inaczej. Widzą, wy widzicie oczami i oczami my widzimy czymś innym, tak? Czym widzicie? A, zmysłami różnymi. Aha. Różnymi zmysłami, no. Widzimy rękoma, widzimy uszami, widzimy intuicją, widzimy poprzez przestrzeń, którą opanowaliśmy i na przykład nie jest w stanie nam zrobić jakiegoś takiego psikusa, że wchodzi po cichutku i go na przykład nie ma i się ukrywa. Aha. To nie, to my go widzimy. Aha. Nie ma takiej możliwości. Dwa życia pani powiedziała? Tak, absolutnie dwa życia. No aha, kto ma dwa życia, no? Aha. Dziękuję. Dwa życia mają osoby, które uległy wypadkowi, są na przykład w śpiączce klinicznej, tak, i potem się rodzą na nowo. No to są ci dwa życia, to jest określane jako dla osób, które obudziły się, prawda? Albo, albo były na skraju już życia, a jednak życia i śmierci, a jednak żyją. To się mówi, że dwa życia, ale właśnie u nas też są dwa życia. Ludzie, którzy coś stracili, aha, żyją potem inaczej, aha, i coś, ale coś dostali w zamian, bo zawsze jest równowaga. Nie ma takiej możliwości, że nie ma równowagi. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Ja też. Pani powiedziała o równowadze, ale może to jest jeszcze coś więcej. Mówiła pani o obudzeniu, można powiedzieć o odrodzeniu. Prawda? To ja nie wiem, ale może o tym właśnie pisał Kazimierz Dąbrowski, że strata, no po prostu jest coś takiego jak strata. I teraz można do niej podejść tak, jak pani to zrobiła. No to jest... No zresztą, bo ja chciałem powiedzieć, jeszcze zacytować coś z Dąbrowskiego, ale to może za chwileczkę zrobię. Coś bardzo mądrego, coś bardzo istotnego. I zapraszam państwa. Ta książka, która zaprosiła nas do tej rozmowy niejako, jej tytuł Trud istnienia, to właściwie jest bardzo znakomity tytuł i to nie jest chyba tylko tytuł, to są nie tylko słowa, wiemy doskonale o co chodzi, prawda? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Is gonna get me every night. I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Keeps raining all of the time. Tu było takie światełeczko w tej piosence, prawda? Widzieli je państwo? No a teraz jeszcze to coś, co mnie bardzo poruszyło. To jest bardzo... Zresztą przeczytam państwu za chwilę. To jest fragment znowu z Trudu istnienia Kazimierza Dąbrowskiego. Myślę, że warto by było tym człowieku, twórcy, mędrcu opowiedzieć kiedyś, przypomnieć go. Nie ma żadnej rocznicy, żadna książka się nie ukazała, ale co z tego? To jest wybitna postać, niezwykła. Zresztą to jego słynne posłanie do nadwrażliwych, ten wiersz, który właściwie jest jednym z najważniejszych polskich wierszy, najbardziej popularnych. Jak się wrzuci w wyszukiwarkę ten tytuł, no to po prostu wyskakuje natychmiast cała masa różnych stron. To znaczy, że coś ważnego się w tym wierszu dokonuje i mówi, prawda? No dobrze, a teraz ten fragment obiecany. Tutaj opisuje autor różnych twórców i pisze o ich lękach. Tak jak ten Kierkegaard, który próbował się z tym swoim lękiem zaprzyjaźnić, traktując go jako przyjaciela właśnie, jako muzę właściwie jakby, tak? To Franz Kafka teraz. Uwaga, tu jest taki fragment. Franz Kafka przeżywał lęki przed anonimowością, lęki przed automatyzmem, lęki przed poddaniem się uczuciom miłości, lęki przed samym sobą, gdyż odkrywał w sobie i w istotach ludzkich coś zwierzęcego, niemal owadziego. Przeżywał siebie i innych jako insekty, które nic nie znaczą, które są powodowane niezrozumiałymi odruchami i automatyzmami. I to zdanie jest następujące. Proszę posłuchać uważnie. Miał lęk przed tkwiącymi w człowieku siłami unicestwiającymi jego człowieczeństwo. To był ten główny lęk. To jest niezwykłe. Ja myślę, że da się w ten sposób powiedzieć o takich naszych działaniach, pragnieniach, ucieczki przed życiem w bardzo różny sposób, odwróceniem się chodzi o odwrócenie się od życia, prawda? Ucieczkę od tego, co jest trudem istnienia, co jest naszym obowiązkiem, powiedziałbym. No nie wiem, no po prostu się inaczej nie da, ale ten trud istnienia tytułowy z Dąbrowskiego daje nam szansę, wielką szansę, o której mówiła tak pięknie bardzo pani Joanna. Pan Krzysztof, witamy. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, panie Dariuszu, witam serdecznie. Jestem stałym słuchaczem, oczywiście jak zawsze. Bardzo mi miło. Kłaniam się serdecznie. Ja teraz tej ostatniej wypowiedzi nie usłyszałem pańskiej, bo akurat rozmawiałem z panią za anteną, ale chciałem nawiązać się do tej poprzedniej wypowiedzi, gdzie na końcu padło hasło tytuł Trud istnienia. Tak, to jest właśnie tytuł książki Dąbrowskiego. Książka, której ja nie czytałem wprawdzie, ale sam tytuł jak gdyby obdarzony jest taką, myślę, ciężką energią, że z definicji istnienie musi być obdarzone trudem. A dlatego od razu mi się przypomniała zupełnie inna książka, którą kiedyś jak przechodziłem miastem, jestem z Kobrzegu, sobie szedłem ulicą i zobaczyłem w księgarni książkę, na której jest uśmiechnięty, młody, przystojny człowiek, który siedzi sobie przy murze, siedzi dlatego, że nie ma nóg, zamiast rąk ma narysowane na murze takie wysoko podniesione ręce, a książka nosi tytuł Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Aha. I zupełnie jak gdyby drugi biegun, czyli pozytywne przesłanie w samym tytule. Oczywiście książkę kupiłem i przeczytałem, zakochałem się w Niku Wójciciu, bo to właśnie jego książka jest. Człowieka, który się urodził bez rąk i bez nóg praktycznie. I jak definiuje sam siebie od 10 roku życia, kiedy stwierdził, że Pan Bóg po coś go takim stworzył, więc nie może popełnić samobójstwa, bo do 10 roku życia chciał popełnić samobójstwo. I nagle pomyślał sobie, że skoro Pan Bóg go stworzył takim, jakim jest, to on chyba jakiś sens jest w tym i on musi ten sens odkryć. I odkrył w tym, że jeździ po całym świecie. Mhm. Najpierw pokazywał swoje życie i opowiadał o swoim życiu, pokazywał sobą, że można nie mieć rąk, nie mieć nóg. Mhm. I można być obłędnie szczęśliwym, bo tak się nazywa, mhm. siebie samego nazywa i jeździ do miejsc na całym świecie, gdzie jeżeli dotknęło na przykład kataklizm, czy tsunami, czy jakieś trzęsienia ziemi, to on wtedy motywuje ludzi, którym się wydaje, że są nieszczęśliwi, nic gorszego ich spotkać nie może i on pokazuje swoją postawą, że mimo różnych ograniczeń, które mamy, można być szczęśliwym, prawda? I to, no te swoje wszystkie lęki pewnego razu, mając 10 lat, kiedy stwierdził, że się utopi w wannie, przewróci się na drugą stronę i w ogóle nie przestanie oddychać, nagle zabolało go, ogarnęło go takie przerażenie, lęk, że nie zobaczy świata, że już koniec, prawda? I kiedy odwrócił się z powrotem i postanowił, że będzie żył, no to później mógł pływać na desce surfingowej na najpiękniejszej zatoce z delfinami, mógł grać na perkusji elektronicznej, takiej specjalnie do niego dostosowanej, czy może śpiewać piosenki, motywować prawie, że no chyba miliony ludzi. Ja jestem jego fanem i to, co on wydaje, czy to, co pisze w internecie, zawsze śledzę i gorąco wszystkim polecam, bo można nie mieć rąk, nie mieć nóg i można być bez ograniczeń. Bateria mi się wyładuje zaraz. Dziękuję bardzo. Ja jestem pańskim fanem. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił i opowiedział tę piękną historię. Hej, hej. Pozdrawiam serdecznie, hej, hej. Bardzo dobre pytanie. Mam tutaj list od pani Agnieszki. A propos tego wiersza Miłosza, że nikt nie zapyta, i ona sama też nie wie, tak, o tej swojej rozpaczy, o swoim smutku, że nie chce wiedzieć, jakby. Pewnie tak to można zinterpretować najprościej. No to jest taki list. Proszę posłuchać. Bardzo ciekawy. Potwierdzenia naszego istnienia szukamy w innych. A jeśli tak jest, a jeśli tak jak w wierszu Miłosza nikt nie zapyta, to co? Mój dodatek, przepraszam, pani ładniej napisała. Trud polega na tym, żeby nauczyć się istnieć bez potrzeby ciągłego utwierdzania się, moim zdaniem. Pani Agnieszka nas pozdrawia serdecznie. No dobrze, ale kto pyta? To jest to pytanie, kto pyta? Kto pyta, to nie znaczy, że to musi być ktoś z zewnątrz, chociaż to bardzo dobrze, jak ktoś z zewnątrz pyta. I ja myślę, że to jest cudowne i wspaniałe, że możemy zbudować wokół siebie sieć ludzkich, takich, no, ludzkiego zainteresowania najzwyczajniej w świecie, prawda? Tego kompletnie nie doceniamy, jakie to jest mocne, jak to działa. Ale ja nie wiem, kto pyta. To jest wielkie pytanie, na które różni filozofowie i różni mędrcy odpowiadali po swojemu. Może ktoś coś we mnie pyta, prawda? To jest chyba istotne. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ten stary błąd w ślad za mną kroczy, za kark mnie chwyta, skierować każe oczy na lustro, wciąż mówiąc mi: spójrz dziś na siebie. Ja nie chcę patrzeć i wzrok odwracam. Znam to na pamięć, raz jeszcze wszystko wraca. Czy jestem tu? Czy wcale mnie nie ma? I niech to zwierciadło zechce wchłonąć w głąb swej obcości tę dumę, ów powód mojej nieobecności. I popatrz, znów przekraczam próg, mam spłacić prawdzie dług. Ten stary błąd kosztował drogo. Cóż, byłam młodsza, nie byłam jeszcze sobą. Dzisiaj mam serce miękkie, mniej gorzka jestem. Jak mam odwrócić to, co już było, tłumaczyć ludziom, czym jest kochanie miło? Gdzie nie popełniasz żadnego błędu. I niech to zwierciadło zechce wchłonąć w swą toń bezkresną tę coraz bledszą twarz, twarz nieobecną. Tak popatrz, znów przekraczam próg. Chcę spłacić prawdzie dług. Ten stary błąd kosztował drogo. Cóż, byłam młodsza, nie byłam jeszcze sobą. Dzisiaj mam serce miękkie, mniej gorzka jestem. Jak mam odwrócić to, co już było, tłumaczyć ludziom, czym jest kochanie miłość? Gdzie nie popełnia żadnego błędu. Katarzyna Groniec, a tekst Paolo Conte. I tak jakby on był studentem profesora Dąbrowskiego. To jest dokładnie opowieść o dezintegracji pozytywnej. Zacytuję, państwo pozwolą, jeszcze profesora. Zdziwienie w stosunku do samego siebie, zaniepokojenie sobą, poczucie wstydu i winy, niezadowolenie z siebie. To są objawy wybitnie rozwojowe. Człowiek tak zwany normalny według normy statystycznej przystosowuje się dość dobrze albo świetnie do różnych warunków i nie dziwi się sobie. No tak. Jeszcze jeden cytat. Tak tłumaczy sens tytułu Trud istnienia. Otóż chyba bezsprzecznie rozwój psychiczny człowieka przez zasadniczy udział w nim samoświadomości, konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, przejawów wzmożonej pobudliwości psychicznej, tak zwanej nerwowości, mozolnego osiągania coraz wyższych poziomów osobowości, coraz pełniejszego zdrowia psychicznego jest wielkim trudem, wielkim wysiłkiem związanym ze stanami napięcia, z cierpieniem. Jest to kształtowanie się osobowości właśnie przez trud istnienia i trud rozwoju, tak powiedział. I powiedział jeszcze coś takiego mniej więcej, że nie starajcie się o równowagę psychiczną, tylko starajcie się o rozwój, bo jak dojdziecie do rozwoju, no to będziecie mieli jedno i drugie. No, mniej więcej tak. No zapraszam państwa. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Sedíme v křeslech půl na půl a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl. Sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra. Noc vyskakuje z příkopu. Ticho visící u stropu do hrnku Ty ptáš se mě a já ptám se tě a mlčíme oba, neboť málo slov je na světě. Ty ptáš se mě a já ptám se tě, každý jinou řečí na jiné planetě. Pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím. Pohledy z očí do očí a nebude už hezky. Slova, která si neřeknem, se nevyřčená vrací, žebráci v šatu nepěkném. Slova, která si neřeknem, jsou